मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो सबसे पहले सुनो मियां करके वर्जिश बनो जवां सबसे पहले सुनो मियां करके वर्जिश बनो जवां चेहरा मालिश किया करो थोड़ी मालिश किया करो स्टाइल से उठे कदम सीना ज्यादा तो पेट कम ऐ किपला उजले बालों को रंग डालो बन जाओ गुलवाम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो कर्तव्य नए नए फैशन के ढब नए नए सीखो कर्तव्य नए नए फैशन के ढब नए नए ढीला ढाला लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों फन ये जादूगरी का है अरमा तुमको परी का है तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर निकलो वक्त शाम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या जाए हम सुनो ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या जाए यही तो मालूम नहीं है हम सुनो ला ला ला इस तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों तो मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम।